ستا غزا ہے ستا غزا وشنی دا کفر دنیا ستا غزا ہے ستا غزا وشنی دا کفر دنیا تا نلو گئے شا غزی دا دنیا او ما فیہا دا دنیا او ما فیہا ستا غزا ہے ستا غزا وشنی دا کفر دنیا ستا غزا ہے ستا غزا وشنی دا کفر دنیا تا نلو گئے شا غزی دا دنیا او ما فیہا دا دنیا او ما فیہا تمو جرست انقلاب یہ ہنگامے خبروے د اشاغ تغیر راوڑے آواز خبروے بلا دی واخلم لا قدم نہ دشم ٹول صدقہ بلا دی واخلم لا قدم نہ دشم ٹول صدقہ مخدرا واڑا واد حسن کرشم خبروے ستا غزا ہے ستا غزا وجنی دا کفر دنیا ستا غزا ہے ستا غزا وجنی دا کفر دنیا تا نلو گئے شا غزی دا دنیا او ما فیہا دا دنیا او ما فیہا زما په ذهن کې دی روي ستا د ننګ یادونه په ګوتو شمارم ستا د تورې د سورنګ یادونه د تن په وینو دې د مینې ډولۍ راوړه غازي د تن په وینو دې د مینې ډولۍ راوړه غازي د ناهې دې په شناختو لیکم ستا قشنګ یادونه ستا غزا ہے ستا غزا وجنی دا کفر دنیا ستا غزا ہے ستا غزا وجنی دا کفر دنیا تا نلو گئے شا غزی دا دنیا او ما فیہا دا دنیا او ما فیہا راشات مینے محبت غی کے للو دکڑما دخیال پوٹال کی دیوی دکڑم اللہ ہو دکڑما ستڑائی ستو مان دگڑن غی گی نرا غلی اگرانا ستڑائی ستو مان دگڑن غی گی نرا غلی اگرانا تزڑ پستر گو دی چیخ کل کل پلی مو دکڑما ستا غزا ہے ستا غزا وجنی دا کفر دنیا ستا غزا ہے ستا غزا وجنی دا کفر دنیا تا نلو گئے شا غزی دا دنیا او ما فیہا دا دنیا او ما فیہا د چپلی بند بدی پٹول دنیا ور نکڑم دستا عادت خپلی پاندت با برابر نکڑم ز سنگری غرزنگ بلاس پلاس کی تل در کوم ز سنگری غرزنگ بلاس پلاس کی تل در کوم تانس پا ما بزندگی آو دخپل سر نکڑم ستا غزا ہے ستا غزا وجنی دا کفر دنیا ستا غزا ہے ستا غزا وجنی دا کفر دنیا تا نلو گئے شا غزی دا دنیا او ما فیہا دا دنیا او ما فیہا ستا غزا ہے ستا غزا وجنی دا کفر دنیا ستا غزا ہے ستا غزا وجنی دا کفر دنیا تا نلو گئے شا غزی دا دنیا او ما فیہا دا دنیا او ما فیہا